гэртэн бүл яг одоо юм тань монгол хэл ярих хайр. Китайд хэлвэл сургууль мургуульд авах юм уу одоо жилмэл гарахад ярих нэлээд хэрэг байна. Гадаа нь бол китайд хэл илүү ярина. А тийм. Англи хэл. Англи хэл хичээл ороход сайж орч юм байна. Хичээл ороход сайж орно. Өөрөө аа англи хэлээ хэрэг. Дуу мосонос хоо эсвэл кино жижиг юм жигүүж хад. Энэ мэс жарна. Чөлөө дээр энэ давтамж нь одоо жарамдан гэж ярина уу? Жарамдан. Жарамдан гэж ярина шүү дээ. Ховрхон гэж ярихгүй. Жарамдан. Би англи дуу мосонос хоо сайраа. Жарамдан яриа шүү дээ. Ахаа. Тэгвэл китад хэлэнд бас жарамдан юм уу? Жүндэн юм уу? Китад хэл бол жүндэн. Жүндэн гэж одоо яг давтамж нь бол монгол хэлтэй адил гэж ойлгож байна шүү дээ. Баярлалаа. Could be angular as so yeah. How often do you use Mongolian? Do you say often, sometimes, rarely, or never? Often. Do you speak Mongolian quite often? Yeah. What about Chinese? Often. Often as well. And yeah. English? Sometimes. Sometimes. Yeah. Sometimes you speak English. Yeah. Mm-hmm. Тэгвэл одоо дараагийн сэдвээр нь оръё. Гэр зур хэлж байгаа монгол хэлнийхэн байдлаа танилцуулаад өгнө үү? Сүлдээ. Одоо сая одоо дүгмхэн шиг ярьсан шүү дээ. Би одоо гэртэн мемдэн одоо гэрийн хаан одоо ямар гэртэн хинхэн байна вэ? Гэртэн одоо яаж ярьдаг хин те ямар үг ярьдаг гэсэн яриад өгнө үү? Гэртэн мем мон хойлоо. Тэгэхээр өдөр тутмын мем мон хойлоо хоорондоо яриалж байгаа. Яг монголоор яриад байгаа. Тийм одоо гэртэм бол өдөр тутмын тийм ямар уучир юм юу гинэ бүр монголоор яа. Мага хамаг. Чигэл энэ одоо гитар ярих гитад үг ус ингээ хөлөлдөх бололцоо байна. А байна. Ямар байдлаар болох хөлөлдөж ирэх юм? Жишээлбэл одоо дэр тутмын жардаг гэдгээр хэрэгсэл ярим монгол нэрээ мэдэхгүй шүү дээ. Жишээ одоо тэгвэл гитар яа. Чигэл одоо одоохон сүлдээ ярьсан монгол нэрийг мэдэхгүй гэж ярьсан шүү дээ. Төлөний одоо монгол үгсээс жарамны мэдэнэ. Гэтэл өдөр тутам жарахад одоо гитар ариун яриа. Тэгэлээрэ. Чил телевизэн маань бүр дэн шиг ярьж байгаа. Тэгээ. Чил одоо өдөр тутамын голдуу нэр үгийн талаар шүү дээ. Нэр үгийн талаар одоо гитатын ингээд зээлж ирэх нь амар гэсэн ариун гэсэн ухаантай шүү дээ. Нэр үг нэр. Чил одоо энэ шилтгаан нь одоо энэ монгол үгсийн санд эн үг нь байхгүй юм уу эсвэл ердөө гитад нь амар юм уу гэж одоо ямар шилтгаанаас болсон юм сүлдээ байхгүй шалаа байна. Учраас телевиз гэсэн хинэ мэдэн шүү дээ. Тэр манай өдөр тутам жарахад манда ярахад багаас нь дэн шиг яриа сурцсан. Тэгээд тэрийн дэмий ирэхдэг. Манда мод тэр мод гитар дэн шиг ярьж байгаа. Тэр телевиз хаад яадаг. Чо тоо сүлдээ багаас нь сурчлаа гэж ярьсан шүү дээ. Чо одоо энэ одоо авиа мэндэм жаарсан юм уу эсвэл одоо чиний өөрөө сурсан юм уу эсвэл ямар шилтгаанаас болсон юм? Аа, орчин тойрноо жаргасан. Гэрийн орчин тойрноо гэдэг гэсэн хаа тайм нь уу? Гэрийн яа биш баа. Хаа ажиллаа гэ бүр ингэ ярьж явах шиг. Хаа орчин зүг бүгдээрээ бүр ингэ ярьж явах шиг шүү дээ. Нийгмийн авахыг нөлөө гэсэн хаа тайм шүү дээ. Баярлалаа. Одоо гэртээ н одоо энэ элчүүдийн жуулчлаар одоо зэсгүүл телевиз юм уу эсвэл сүлжээ юм уу нарааж уу юм уу энэ талаар асуулт ойлгоё гэж бодож байна. Чигээр Монгол хэл үсгэж юм уу? Би тэмээ үжиж идэг. Маань мем сайн үжиж идэг. Чигэл гэрийн мем чи сайн үжинэ. Чигэл одоо яагаад ийм адилгүй ийм дуршилтай болсон юм? Би телевиз тэмээ үжиж идэггүй наач. Ерөнхийдөө бол телевиз тэмээ үжихгүй бай. Ухтаан сайн үжижсэн. Орчин үжих юм бит. Чигээр урдаан үжих үед ямар ямар сувгууд үжиж ийсэн? Одоо кино үжих юм уу? Сай. Сай тамирын таныг. Амар тамирын уралдаан. Тамирын уралдаан аа юм тухай юм чинэ. Эдгэрийн бүр одоо гитар үжид юм уу, ангилаар үжид? Гитар үжид. Гитар үжид нэ. Ийм ангил гитар ийм шин адилхан жилийн ийм сувг байна уу? Одоо монголоор шүү дээ. Монголоор ийм адилхан сувг байна уу? Киноны тэмүү үжижсэн байх магадгүй. Чи одоо чиний Монгол тийм телевизч үжиг бол байна. Гэтэл кино бол байдаг юм үжижсэн. Кино бол тийм. Аа. Сунгалтаар бол их хэч хөн гэсэн ухаантай шүү дээ Монголын энэ. Чи бол тийм Америк ямар сайн сайн юм аа кино тийм гитар орчуулсан аа. Гэтэл Монголын хаа шиг. Гэтэл бэкгүй шиг. Монголоор орчуулсан. Чүн. Томөх шиг шүү дээ. Чүнэн Монгол телевизийн энэ нэг ерөнхий байдлаар авч ихэд бол одоо уулгын талаар нь хуучин юм уу эсвэл сунгалтаараа жаахан сунгалтаар жаа чүн шиг сунгалтаараа чүн шиг за баярлаа чигэл аражуу сонсон уу аражуу сонсон аражуу бол сонсдог ман мемсэн сонсдог тэр би бол бараг сонсдог за чигэл ном бичих үжин өнгөртэй гол ном бичих сатыг мэдээдэг бол но би яг Мам дэмэж их торг. Хамаа би дэмэж их. Би дэмэж их. Би ч дэмэж их. Тэгэхээр Монгол сони сүлжээ сони мэдээ. Чид бол Монгол сони нь одоо Монголын одоо норчмын нүчрүүд яаж одоо сурч мэддгийг сүлдээ. Монгол сони. Орчмын нүчрүүд ямар гарсан юм зэний дээр одоо гар утснаас юм уу сүлдээ. Гар утснаас юм уу сүлдээ. Гар утснаас. Монгол урчмын хоорондоо дамж болдог. Олдууд гар утсаар шүү. Гол утсаар энэ Монгол юм уу татар юм уу? А монголоор монголоор WeChat дээр тийм монгол юу монгол үсэгтэй тийм юм байна. Монгол үсэгтэй тийм юу дуу байна тийм ба. За баярлалаа чүүд энэ сэдвийн хамгийн сүүлийн асуулт нь одоо монгол уламжилт соёлын тухай ойлгыг бодож байна. Чүүд энэ уламжилт соёлыг одоо яаж сурсан гэж хэлж байна. Яаж сурлаа гэж ойлгож юм бэ? Юу. Жишээлбэл одоо чид та хэрхэн монгол соёлыг сурсан бай гэсэн яаж харъя? Яаж сурсан юм бэ? Аа, гэртэн сурсан юм уу? Сургуулдан сурсан юм уу? Өөрөө сурсан юм уу? Аа, бүр байна ба. Бүр байна. Учраас би төрхнөө одоо мэдэхгүй бүр Монгол. Ямаас баасан төрснөөс нь Монгол тийм соёлын орчин тойронд өссөн. Тэгээ мен суусан сургуулаа нэг Монгол, багш нэг Монгол, хам сурлагаа тийм бүр Монгол. Мен багасан төрснөөс доолт орчин тойрон бүр Монгол. Ямаас та бүр багта. Амма. Чи одоо гэрээс нь эхлэе одоо хамгийн одоо энэ хийн сургаалаас эхлээд эргээд энэ сургаалын хэмжээлээ. Эсвэл орчин тойрон бүр. Бүр одоо нэг Монгол уламжилт соёлыг сурсан цуг гэж. Амма. Ийж ор гэж ойлгож байна шүү дээ. За. Чигэл одоо Монгол соёлын одоо чөвхөн одоо монгол хэлээр дамжаад сур дийлнэ гэсэн ийм нэг онолт байна. Ийм нэг үжилтийг яаж ойлгож байна? Монгол соёлын чөвхөн монгол хэлээр дамжаад. Чигэл одоо би нэг хөвгөт байна. Би жишээлгүй лээ. Миний асуулт тодорхой байна уу? Би ойлгоц. Ойлгоц. Аа. Шө тим намайг тэг биш яасан магадгүй учраас мен хажуугаараас зарим хүн гитар сурсан юм байна. Гэтэл гитар вообще тэлээ өөр монгол хэл ярьж та. Имээс нүг баг жоо байх магадгүй. Ерөнхийдөө авч хэлвэл соёлын одоо яг тэр хэл тэр соёлын хан хэлээрээ дамж болвол дүгм гэж бодно шүү дээ. Миний зөвшөөрнө үү? Миний зөвшөөрнө. Тэр зөвхөн гэх хэлвэл жаахан гарчлашгүй болсон байж магадгүй. Тийм. Чүүл Ахаа чүүл одоо энэ суйл бол хэлнэ энэ харчааг яаж ойлгож байна? Миний үчигээр хэлээ мэдэж уу моон суй энэ суйлаа мартаскгүй байсан нэг энэ суйлаа одоо ма сэтгэл дотор аа одоо энэ юу гэж ярих? Ман чилөө миний их сургуулны энэ хам сурлах юм. Тэр хүн хөө байна. Тэр нэ сая өрөө хамын данстаар Монгол өндөөстэй явчих. Гэтэл тэр Монгол үг ярьж чадгүй. Сонсоо ойлгохгүй. За гэтэл тэр сая улсын шалгалт шалгахад тэр одоо юу? Гоко мотор шалгахад сан Монгол хэлээр шалгасан. Тэгэл тэрнэ тэр шалгалт бол одоо юм аргач хаасан шиг тийм. Тэгээ шалгаас өөрөө Монгол манай сургууль дээр Монгол ангид ч гэхэл одоо шалгагдаа орсон шүү дээ. Хэвэн би одоо тэр хүнтэй яг нэг байрын тийм. Миний ойлохоор тэр одоо хөдөөр одоо өөрийгөө Монгол гэж хэлж гэтэл тэрнээ тэр ямар амьдралын жан даадгаал үү ярих юм. Аа яг тэмүү нэр өглөгсөн Монгол шүү. Гитад Чидрэнг хэл болго энэ суйл иргэд Монгол сэтгэхгүй бол бүр нэг жогч гэж ойлгож байгаа хантай шүү дээ. За баярлалаа. Англиар энэ сэтгэлийн дахиад асууя гэж бодож байна. Аа. Гэнэ. Яаж болсноор За сайхан амарч усан сонгоод холоо болоо нөгөөч. So tell me about how you use Mongolian at home. I always use Mongolian with my mom. You speak Mongolian at home with your mommy? Yeah. Mm-hmm. Yeah, good. So, are there some member of your family you only speak Mongolian? Two men. Mm-hmm. Are there some member of your family with whom you only speak Mongolian or speak Chinese or mix of languages? Tell me a little bit more. We always speak Mongolian and a little Chinese. Sometimes you use little bit Chinese. Yes. So can you explain a little bit more about that? What do you mean by little bit of Chinese? What little? Something like TV. TV. like something we can't speak in Mongolian. Mm-hmm. You barely speak in Mongolian. Yeah. Yeah. Yeah. Thank you very much. So. What do you usually do for fun at home? I mean, after your homework, what do you usually do? I will always play some computer games. Computer games? Yeah. Computer games. And play some basketball. Play some basketball. Mm-hmm. So, do you watch TV? A little. A little bit? Yeah. So, if you watch TV, do you watch Mongolian program? No. Can I ask why? Because you don't like it, or because it's too old, or you don't interest it, or I don't interest it. You don't interest it with the content itself for the program, Mongolian program. Oh, yeah. Right, thank you. So how often do you read Mongolian newspaper or news online? Once a month. Once a month. Yeah. In what situation? In what way? With my phone. Use your cell phone? Yeah. Cell phone, yeah, and app maybe? Yeah. Mm-hmm. What app? Exi yeah. app, yeah. Yeah, thank you. So, how often do you listen to the Mongolian radio or internet radio? Never. Never? Never. What about your family member? My mom like to listen the Mongolian radio. All the time or? All the time. Quite often, yeah? Yeah, often. Thank you very much. So, how often do you read Mongolian books? Often, sometimes, rarely, or never? Never. Never? I graduate. After you graduate? Yep. When did you graduate? This year. This year? Yep. After you graduate, you barely make time to read Mongolian book. Yeah. Would you like to read a little bit more? Yeah. You would like to? Yeah. I would like to as well. So. Let's move on to the next question. So how often is Mongolian traditional knowledge for you? How important to you is Mongolian traditional knowledge? How important is it? How important? How important? Yes. How important? Is it very important? Yeah, very important. Mm-hmm. Very important. Can yep. you explain a little bit more? Why do you think Mongolian traditional knowledge is very important for you? Because I born in Mongolian... I know you're Mongolian. Yep. You were born in Mongolian family. Yep. Mm-hmm. And my teacher, my classmate, they are all Mongolian. They're all Mongolian. Yeah. So that's why you think. So I think I can't without Mongolian traditional knowledge. Mm-hmm. So it's become part of your life more or less. Yeah. Mm-hmm. Thank you very much. So can I ask, how did you learn those traditional knowledge? How did you learn that? I learned it from my family. You learned it from your family? Mm-hmm. My school, my teacher, my friend. Friend? You yeah. learned it from others? Yeah. You learned from others. But you start learning that from my family. From your family, yeah? Yeah. Thank you very much. So, do you think this traditional knowledge can be taught by Mongolian or only can be taught by Mongolian? I think so. I think it's only... Do you think that traditional knowledge? Yep. It's the, you know, passing the traditional knowledge, passing down the traditional knowledge, it's best to use Mongolian rather than any other language. It's best to spoken in Mongolian. Spoken in Mongolian and teach in Mongolian. Yep. Mm-hmm. Thank you very much. So let's move on to next topic. 다라치 쓰듯한 어려. 벌쩍나 벌쩍 초상 그러지. 뭔가 우글질 봤노. 봤나 안 봤나. 다라치 쓰듯한 어떤 힐네 수강 문제인 토화 수월체 그 벌쩍나. 우리 한 수강 문제인 토화 내 도움 훈시 해라 도노. 방아서 또 야수 수월스 내가 되게 수고 야수 수월스. 야수 수월스 나. 야마 수고 수월스 이제 또. 네 방수 수월한 또 어떻게 뭐 туршилтын багш туршилтын багш сургуулаас одоо төгөөсөн багш сургууль. Тэгээд анх дунд бол отгийн Монгол дунд сургуулиас төгөөсөн эргээ. Дээд дунд өөр Монголын багшийн сургуулийн хараа дунд сургуулиас төгөөсөн эргээ. Их сургуулаан бол өөр Монголын эдийн засгийн их сургуулиас. За баярлалаа. Чүл одоо энэ кичнээн жилийн сургаан мүжил хүртсэн энэ туршид гарууд одоо танай үчгээр энэ монголоор суралцсан бүгдийн монголоор суралц шүү. Бүгдийн монголоор суралц. Гэтэл би ихэнх сургуулаа монгол англи гэж яриа. Гэтэл кичээл ороход бүр гитар багш нь гэтэл одоо кичээл ороход бүр гитар хөдөр монгол багш болооч. Кичээл орохдоо бүр гитар жаад. Чүгээр ихэнх сургуулаа гитар жаад гэсэн байна. Чүгээр тэрнээс доош. Тэрнээ доош бол бүр Монгол хэлээр. Монгол хэлээр суржээ. Монгол хэлээр жаагдчихээ. Тийм. Түүн танай кичээлийн номууд бүр монгол уу? Бүр Ам яг манайд кичээл орд тэр гол чухал номууд нь бүр монгол. Гол чухал номууд нь бүр монгол. Гэтэл системд үхийгээ жаахан хитаа сэтгэв. Жишээлгүй л. Жишээлбэл одоо хамгийн хариун дээд домд манайд өдөр тутмын тийм байгалийн шинжилгээний төрлийн кичээл юм уу? Тийм системд таарахад олон хүн бүр гитад материал гэсэн материал жарна. Энэ шилтгааны яаж ойлгож вэ? Чан. Тэр үл бараг Монгол тийм материал дутмгнаа гэж байна. Монгол татам дутмгнаа шилтгаанаас болоод одоо хятад ий сурлж байгаа гэсэн хандаа шүү дээ. За. Баярлалаа. Чүлэн сургуульд жааж байгаа гэхэл шүү дээ. Чиний жаагдж байгаа гэхэл энэ сургууч болсноо хойд. Болоо чиний сургуульд явах сунгалт харч чатаа юу? Чидүүд би Монголоор сурсан бол. Чидүүд чи Монгол сургууль Монголоор жаана, Китай сургууль Китайчаар жаана. Чимэнжин би Монгол сургуульд явж байна. А тийм. Ямар энэ тухай илүү шиг ярьж болно уу? Чидүүд би одоо дээд домд бага сургуулиас дээд домд хүртэл би бүр Монголоор сураа. Гэтэл одоо тэр усын шалгаал одоо тэрвэн шалгаал би хөрвөөд ховн өндөр бол би Монгол хэл Хөдөр Монгол хэлээр сурсан болоод би гитар сургуульд очиж сурч ирсэн болоо. Гэтэл хөрөө би гитар одоо баг сургуулиас дээд домд төгөөс төр бүр гитар сурсан болоо. Хөрөө их сургуульд байхад тийм өндөөс нь их сургууль юм уу эсвэл тийм Монгол хэлнээ тийм их сургууль тийм Монгол хэлнээ тийм салбарт орд дийлхүүд. Иймээс хожимын сургуульд бол одоо нарийн боломжсон хантай шүү дээ. Хожимын сургуулийн талаар Монголоор сурсан бол улам арын сургуультай. А тийм, тийм. Монголоор сурсан бол улам арын сургуультай гэж боддог. За баярлалаа. За мэдээд. Аа. Англи сэтгэл дээр нөр яа. Аа. So let's ask those question in English. Languages at school. So, what is your highest level of education? Education. Highest level. Is it university or secondary university. School? University. Yeah. So, what did you study at the university? Tax. Tax, yeah? Yeah. Tax. So, did you learn it in English or in Chinese? In or which Chinese. Language you learn it in Chinese? Yeah. Is that for Mongolian student or is that for any student? Any student, but our classes. Mongolian class. So if I understand correctly, it's Mongolian class, yes. But you study in Chinese. In Chinese. Can I ask why? I don't know. You don't know? You don't have an option? You didn't know that before you go to the university? So below the university, we have high school, or we call it secondary school, or primary school, or kindergarten. So tell me about a little bit more about that. What was the education situation look like when you were young? High school, though. Yeah, so you can start from your primary school. Did you learn it in Mongolian? Yeah, I learned it all the class in Mongolian. At the primary level? Yeah. And secondary level? Let's say middle school? It seemed like... Same like primary school? Yeah. And high school? High school. Yes. Did you learn it in Mongolian or Chinese? I learned it Mongolian. So beneath the, below the university level, it's all taught in Mongolian, not Chinese. Mongolian and Chinese. Mongolian Chinese. Yeah. So you do Chinese as well? Some classes is taught by Chinese as well? Because we have class, Chinese. Oh, you have Chinese class, Chinese language class? Yeah. So language class. Apart from or except from Chinese language class, rest of the classes? All Mongolian. All taught by Mongolian? Yeah. Mm-hmm. Thank you very much. So do you remember what kind of subject did you study when you were at the primary school? Subject? Yes, so for example, we have mathematics, dance. I know it's a long time ago, but try to remember. Yeah, Mongolian or Chinese. Mongolian, Chinese, English. Are you studying English at primary school? Yeah. Well? Like art. Art. Sport. Sport? Oh, I believe you do sport. And maybe music? Music. Yes, yeah. Music. So, can I ask, when did you start learning Chinese at school? From year one or year two? Year one. Mm-hmm. Right. So, thank you very much. So, you just mentioned your language of instruction at school at the primary and secondary level. It's in Mongolian and university it's in Chinese. Yeah. Mm-hmm. So, let's move on to next question. So, I would like to know how important the language of instruction for the student's choice to go to the Mongolian school or Chinese school? I think we better choose So, yes, that's okay. So let me explain my question, so because maybe my question is not clear enough. So how did the language of instruction, for example, language at school, language at university, language of instruction, help you to decide which school to go? If we study in Mongolian, we can choose a lot of school. If we study in Chinese, I think we can choose less school. Mm-hmm. Less school and less major. Yeah. As you study in Mongolian. Yeah. Thank you very much. So, tell me a little bit more about your textbook at school. Textbook or course book, in other words. Course book or textbook. So, for example, if you do math, you have math book. Math textbook. So, at the primary school and secondary school, what kind of textbook did you use when you were young? Before university, I use this book all in Mongolian. Oh, textbook are all in Mongolian. So, for example, if you do physics or chemistry, they're all in Mongolian. Yeah. And geography or music. It's all in Mongolian. Yeah. Mm-hmm. And you mentioned about when you do some language classes such as Chinese and English. Yeah. So for those books, I would like to know which book it's printed, which way it's being printed. Like Chinese language, we use all in Chinese. And Chinese book as well. And English language. We have English and Chinese. You teach English by using Chinese, English, bilingual textbook. Oh, yeah. All right, okay. So let's continue. Also, I would like to know, do you have Mongolian dictionary? Yeah, I have. So in the market, you have Mongolian dictionary. So yeah. Is that for just Mongolian to Mongolian or Mongolian to English or Chinese? What type of dictionary? Mongolian to Mongolian. Mongolian to Mongolian? Mm-hmm. Yeah. Mongolian to Mongolian? Yeah. Do you have Mongolian to English grammar book? Oh, sorry. I don't know. Book. I don't know. Dictionary, no? So maybe we have it. You're not really sure? Yeah. What I'm about not Mongolian sure. to English? Mongolian to Chinese? Or Mongolian to English? English. Mm-hmm. Do you have dictionary Mongolian to English? Saying yes. No, I asked you in Chinese. Oh, Chinese, yes. We have it. You have a Chinese dictionary. I'm not sure we have or not Mongolian to English. Mm-hmm. You're not really sure if we have Mongolian to English, but we do have Mongolian to Chinese. Mongolian to Chinese, yeah. Sorry for confusing you. So let's continue. Let's have a little rest. Дараачийн сэдвээр нь одоо нийгмийн талбарт одоо хэлж байгаа Монгол гэдэг байдлыг суралцъя гэж бодож байна. Сая одоо сүлдээ ярьсан шүү дээ энэ сурах жалуу оюутан их сургууль суралцж байна гэдэг гитарий бол гитар жаасан гэж ярьсан шүү дээ. Очгонд их сургуулийн орчин дотор монголоор хэлэх юм жавшаан боломж эсвэл шаардлага байна уу? Монголоор ярих нь заавал монголоор ярихын тийм шаардлагагүй. Гэтэл монголоор би байрынх тайгаа нэг хэсэг хам сурлагт нь хаа олон хэдэн монгол хэлээр. Гэтэл манай хэсэгийн анги дотроос жарим сурагч анасаар монгол өндөртэй гэж болооч монгол үг сонсож ойлгохгүй ярьчдаг. Иймээс манай тэгээр тагтаар ярьдаг. Тэгээр тагтаар ярина. Сая эсвэл ярьсан байрын орчин доон бол монголоор ярина гэсэн ярьсан шүү дээ. Тэгвэл байр дээр нь одоо хөдөн хөхд байна эргээд ман байр дээр 6 хүн байна. Тэгэхээр нэг нь тэр хөв байна те. Нэг гитад 7 монгол вообще. Үлзэн 5. 5 нэг шүү дээ. Ахой 5 монгол шүү дээ. Тэгвэл 5 монгол горгондоо монголоор ярина. Яг монголоор. Ч одоо гинэд энэ дундрын нэг гитадын яанда. Би тэдгээр тэр гитад те дүү бүгд дуурдж байна шүү дээ. Би тэрөнтэй сайн ярьдээ. Андаа. Чи дээр ярих үед одоо монголоор яриа шүү дээ. Хэрвээ манай ман хэдвэл хоорондоо уучлаарай таваад юм уу? Тэрээ ойш авахгүй бүр монголоор яриа. Хэрвээ тэрөнтэй одоо чог одоо тэгэхээр ярилцчих бол бүр хитаар яа. Танад тавуулаа нийлээ гэдээр ярьчихна. Чич хаа одоо тэр нэг нь харгалж байгаа шүү дээ. Тийм. За баярлаа. Тэгэл одоо сайх одоо энэ Монгол энэ их сургуулийн орчин дотор Монгол хэл одоо шаардна гэж хэлэх юм аргагүй. Гэтэл одоо ярих юм жавшаан боломжтой гэсэн ухаантай шүү дээ. Ариун бай. Ариун байна. Тийм. Өөр ямар бай? Байраас гараад. Байраас гараад. Манай өөрөөс Монгол анги байна манай тэгээсэн. Өөрөөс тийм найд нөхөд таарал бүр монголоор ярина. Бүр монголоор ярина. Чүл одоо энэ сургууль ямар газар байх вэ? Өвөр Монголын төвд байна уу? Тийм, Хөхөөтөд. Хөхөөтөд байна. Чүл одоо сургуулаас гараад Хөхөөтийн зээл дээр яваад одоо ярьж байгаа хэл нь одоо ямар хэл вэ? Олон хэдэн одоо ямар хүнтэй таарах вэ? Хэрвээ таарсан тэр хүн манай үжийн монгол гэсэн бол тэгвэл монголоор ярь. Хэрвээ тэр хүн үжлэг гитад юм эсвэл тэгвэл үжлэг гитад. За баярлалаа. Чүл одоо танай энэ одоо өвөр монгол хэл хэлдэг нийтийн талбар байна уу? Сургууль одоо эсвэл нийтийн талбар шүү дээ. Сургууль бас нийтийн талбар гэж ярина шүү дээ. Гэр бол зур US гар бол одоо. Байртан байна эсвэл одоо. Ангид. Анги дотор. Ангид. Анги нэгж дотор. Тэр манад одоо Монгол анги болохоор ихтэй өөр хичээл ороход хэдэн Монгол ангийн нийлүүлэл орвол. Иймээс хичээл ороход олон хэдэн нэг ангиар нь бүр Монгол. За баярлаа. Чүл одоо нийтийн зам харилцаа эсвэл эмчийн хураамжилгааны газар бараа хөдөлгөөний ийм ажлын дунд эдгээр газруудаар одоо өвөр Монгол орнд бүр хос хэлний ийм орчуулга байх хэрэгтэй гэсэн шаардлагатай шүү дээ. Чүл энэ тухай сүлдө ямар юм ярийг авах гэж ямар танилт байв үрийн. Нэгчээр тийм Монгол гэдэг хоёр хэлээр ингээ гаргасан тийм орчуулгын байвал дээр хамаг байвал хамаг сайн юм. Зарим нас тэрчүүд китад үг мэдгүй нэ байна. Китад монгол үг байна сайн мэдэн. Хүн тэтгээр ямар нэг газар очио юу хаа хаана очиё гэвэл манай ман залуучууд китап үсгэнүүдтэй бүр таньж байна. Ихэв хүмүүс мэнгээ жарам нь одоо яг монгол үсгэнүүдж тань. Иймээс бид байвал дээр. За баярлаа. Чүлэн нийтийн 60 мэдээ юм эсвэл нийтийн үйлчлэгээний дунд одоо монгол хэлийг чөлөөтэй хэрэгжилж байна гэж ойлгож байна уу? Тийм. Чөлөөтэй хэрэгжилж байна гэж ойлгож байна. Чүлэн нийтийн талбарт одоо ямар газар монгол хэл олж үжигддэггүй эсвэл танай үзснээр одоо монгол хэл байгуулж чухалтай гэж үзэж байна. Ямар газар да? Аа олж үжигддэггүй эсвэл таны үзснээр он тэр монголоор орчуулвал жохостой гэж өөрийн танилтай байна. Мэдээгүй. Жаахан бодох хэлээ гэж аа. Өчрөн би жаанад англиар бас асууна. Монгол. Амар тийм. Чэлэн одоо манаас одоо барьж байгаа газар одоо засгийн ордон алуун байгууллага гэдгээр бүр Монгол гэдэг ийм орчлогтой байна шүү дээ. Байна аа. Энэ ураа мураа бүр Монгол. Банкет. Банкийн ямар талбар доор ямар одоо наривчлаа ярд юм аа. Чэлэн банкет очоо манай тийм таслах хааж авах шээ. Хана чи юу чи бид Джосон хатгаалх юм тийм нэг таслага даар одоо хөт хөтэн таслага даар болохын дор нэг монгол одоо нэг монгол хүнээ тийм нэг таслага байвал дээр гооч одоо монгол үйлчлэг ангаад байгаа шүү дээ чөл одоо тэгвэл одоо амарш яа гэдэг юм байх шээ хинтэн дүгэн болох юм аа маа тийм китад хэл сайн мэдгүй шээ тийм настай ч Настай жоод авчихлууд одоо жоос мөнгөөр гаргах юм уу эсвэл говлох үед одоо монгол үйлчлэгээр хангаад илүү улам сайн гэж бодож байна шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээ мараад авах. Тэгээ англиар яаж харуултаа. Бурханаа дуудаа яах вэ? Мен зэрэглэгэн англиар ч ихтэй ярьсан. Заанд үзе дуу шингэлэн дэр байхгүй шүү дээ. Заанд үзе ч үгүй ярий. So Let's move on to the next topic, language in public places, okay? So tell me your experience of using Mongolian at your university. As far as I know, you university student learning Tux at the Inner Mongolian Tux University, yeah? So tell me about your experience for using Mongolian in a university. I speak Mongolian with my roommate, with my teacher, is my some Mongolian friend? Yeah. So you mentioned about you speak Mongolian with your Mongolian friend. Yeah. So what about other friend who doesn't speak Mongolian? I talk to them with Chinese. You speak to them. So do they speak Mongolian? Do they speak your language? No. They don't speak your language. Yeah. But your university it's in Khokhot, which is capital of Inner Mongolia. Yeah. So they don't speak, they're fine to speak without speaking Mongolian. Yeah. They're okay. Yep. All right, okay. So let's talk about your experience or your understanding for using Mongolian in the public transport, such as bus or any kind of, you know, transport service. Tell me about how you think about that. I think... Yeah, sure. I can speak Mongolian in all the public places. So, for example, if you speak Mongolian on the bus, it's okay? Yep. Yeah. So, so on the bus, can I just ask a question? So, on the bus, do they provide Mongolian service? Service. Yeah. So, for example, if I approach the next stop, Is it being reported in Mongolian and Chinese? In both languages. Yeah, both languages. Do you think it's necessary? It's helpful? It's helpful. It's helpful in what way? Because someone it is helpful for Mongolian? Yeah. For Mongolian who doesn't understand Chinese. Yeah. So that they wouldn't miss the stop. Okay, not a problem. So let's talk about the language use or language experience in hospital or medical clinic. Hospital or medical clinic. Clinic or... let's just say hospital. Hospital. We have Mongolian and Chinese, both languages service yeah service provided in provided in a in Mongolian hospital or in Chinese hospital or in Inner Mongolian hospital in Inner Mongolian hospital yeah so for example if I'm Mongolian I don't speak Chinese at all and I visit the hospital I need a full medication in that yeah. case can I get the full service is that doable I think just by speaking Mongolian without any translation into Chinese yeah it's still okay in Inner Mongolia. It's still okay. It's still in Inner Mongolia. I'm not sure. You're not really sure? So, where are you from? I'm from Inner Mongolia. You're from Inner Mongolia? Yeah. So, so your university, it's at the capital city of Inner Mongolia, right? Yeah. So, what about the lower administrative units, such as town or county? So, for that level, what about the medical situation, I mean, the medical language used at the hospital? What does the situation look like? So say, for example, in a little town. We have Mongolian... Do we have Mongolian hospital? Yeah, we have Mongolian hospital. In a little town? In my hometown. In your hometown, yeah. Right? So... For those Mongolian hospital, they provide Mongolian service. Yeah. And they explain everything in Mongolian. Yeah. So you can just speak only Mongolian. Yeah. It is okay. Yeah. Mm-hmm. What about the big city? The place where you study? In Khuhat, we still have Mongolian hospital. Mongolian hospital as all well. All in Mongolia. They all Mongolian, provide Mongolian full yeah. service. Thank you very much. So let's move on to shops. Yeah. So shops, yeah, shop or street. So if say for example, if you go out for shopping, yeah. do you think it's okay for you to just speak Mongolian? Let's take two examples. It's not okay. So for example, in a little town, the place where you live, is it okay for you to just go out and buy stuff or get some service? If I go into... a shop who the owner is Mongolian that's right. okay if the owner if there's the Mongolian owner, staff there yeah it's okay for you to just speak Mongolian yeah mm-hmm. if that owner can speak Mongolian I think it's not okay it's okay if they can't speak Mongolian it's not okay yeah. right thank you very much it's fair enough so but in that case you can just switch your language into Chinese because you speak Chinese as well. Yeah. Thank you. So, where do you see Mongolian writing on the street? Where? Mm. Where you can see Mongolian writing on the street or public places? Many places? Many places. On the street? Like some store's name. Store name, yep. Like some street name. Street name, store name, and those sign and signals. Yeah. Sign and signals. And yeah. Anything else? Do you see Mongolian language in hospital? Yeah. You do? Yeah. In hospital, yeah, in public places? Hospital. At school? School. Mm-hmm. In Inner Mongolia area? The whole entire area? Yeah. Entire area, you can speak both languages. Where do you not see it? Where do you not see cinema. Mongolian? Cinema. Cinema? Yeah. Oh, cinema. So if you go to the cinema, and all the signs and information guide and everything, it's provided in Chinese rather than Mongolian. Yeah. Mm-hmm. Is that... So how do you think of that? Do you think Mongolian is necessary? Do you think there should be Mongolian? There should be Mongolian service, or there should be some sort of translation in Mongolian? I don't think that is very important. It's not very important. It's not very important. Mm-hmm. So where is the important place? Can you tell me? Where is the important place? In Bank. In bank? Oh, yeah. Yes. So can you tell me why in bank? Because someone who don't speak Chinese, I think they should go to bank, and we have to... And request the Mongolian service. Yeah. Yeah. So that they can get what they want. Okay? Yeah. Thank you very much. So let's move on to next topic. 다라친 스듣던 어려 통상 하루 전 사유사 많이 다라친 스듣 볼 희도 올라 더 우리 누구 못 친다네 아솔테노 안 그래 자 자면 이 누가 아솔토 스듣에게 운두스네 두가 다닐 때 여기 그거 있잖아 뭔가 운두스네 그건 참 답지기로 야 뭐 하도 ямар ухаад байна чи ямар аа монгол үндэсний ямар утгатай ямар утгатай аа танай үндэсний тухай танилт нь юу вэ монгол үндэсний тухай танилт нь юу вэ манай монгол үндэстэн цайлган цаавар юу ярьсан ч болоо жишээлбэл би өчигдөр нэг жаа хүүхдийг сургуулж илээ ивэл хөдөн нас тежрэлгэн одоо нэг инэн ч 7-8 настай шүү дээ чи би асууж чи монгол үндэс чинь ямар утгатай гэсэн бэ? Намайг үжиж үжиг манус мо монгол ярьсан шүү дээ. Тэгээ эргээ бас нэг одоо ихээр энэ чинь дорж багшигээ сургуулж илжээ. Тэгээ монгол үндэсний тухай танилтыг яриад өгсөн намайг 10 минут ярьжээ. Монгол үндэс нь одоо хүн шин угаас ирсэн дүнүүдэл чинь үндэст нь одоо их эдлхийн үндэст нь байсан монгол үндэс нь гээд одоо монгол соёл гэж чаашаа 10 минут ярьжээ. Намайг дуу шингээлт нь бас байна шүү дээ. Тэгээ хүн болгоны энэ үжилтэн бүр адил байхгүй. Сая би баг сургууль хоёр хүүхдээс бас асууж байгаа Монгол үндэс чинь юу гэсэн юуж харуулдаг гэж ярилгаа. А Монгол үндэс чинь дэлхийн үндэс гэж ярьж байна. Чумын гагч ойгуур чинь Монгол үсэг босоо үсэгтэй юм үндэс гэж ярьж байна. Тэр хүн болгоно танил тадил байхгүй. Цөсөлдөгийн танилт ямар вэ? Би зөв Монгол үндэс гэвэл Монгол хэл ярьдаг. А багаас одоо яаж ярих? Багаас одоо сайхан одоо мод одоо тийм гэ би өөрөө бодсон аа яриж тэл. Заа нэмэж хараад дуусгараа. Аа, ну монгол хэл ярьдаг. Монгол, монгол үндэс нь монгол хэл ярьдаг юм даа. Аа, эргээ одоо хөтэн тийм нүүдэл аим дээр л өнгөрөөжсэн. Тэгээ. Өөр үндэсний бодлоо. Би бас нэг илүү нэг хэл чатаад юм. Гэтэ энэ нэг хэл одоо монгол хэлэн чадчих болохоор өөр хэлээ сурахад бас тийм дөгөн болж байгаа. Дөгөн байж байгаа. Хилдэн авьяастай үндэстэн гэж ойлгож. Тийм, хилдэн авьяастай үндэстэн. Хилдэн авьяастай үндэстэн гэж ойлгож байгаа Монгол үндэстэн. Чиний танилтаар авч хэл. За баярлалаа. Чигэл хамгийн дөгөн асуулт хааныхын хүн гэж асуул яаж хариулах юм? Цүлдэй хааныхын хүн. Өөр Монголын ордос одоо шонайх. Одоо шонайх. За баярлалаа. Чигэл одоо цүлдэй одоо өөр юм биендээ ийм танилттай эргээд үндэснээ тухайн ийм танилттай шүү дээ. Чигэл чиний энэ бой бүхэн нэг одоо өртгийн үйлдэл энэ нэг танилтууд одоо чиний эхэлж байгаа хэл ямар хамаатай юм? Хэлж байгаа хэлтэй ямар хамаатай? Ахаа чи одоо өөрийн ийм нэг танилт байна шүү дээ. Өөрийн хаан танилт оо би бол цүлдэй би хаан хин хүн би монгол хөг ярьдаг гэж хүн чиний эхэлтэй чи ямар хамаатай? Монгол хэлтэй чиний эхэлж байгаа хэлтэй чи ямар хамаатай? Хэлтэй ямар хамаатай? Ахаа. Өөр яа харуул. Энэ өөр хүн юугаа харуулсан? Чи одоо тэрнээс харуулснаар одоо чи чиний энэ танилт бол одоо би монгол хүн ч одоо монгол хүн болоо монгол хэл хэлдэг хэрэг шүү дээ. Монгол хэл хэлдэг үндэстэн шүү дээ. Чи энэ гоор одоо чусан махнай хэрэг байна тэ. Хариулдаг хүн ариун байна шүү дээ. Илдэв жилийн дараа бүр хариулна шүү дээ. Жишээлбэл чи хэрвээ монгол үг ярихгүй л ийм танилт бүрлдэд хэлэхгүй. Ингээ ярьсан хүн бас байна шүү дээ. Бас таарч байна. Ахаа. Чи л жиргэн юм аа, жиргэн чигээ ярьсан шүү дээ. If you don't speak that language, you are not Mongolian. Аа, таарч байна. Or you can say you are half Mongolian. За, англиар одоо чи би одоо англиар half Mongolian гэдэг нь яг сонсчихсан гоо. Энд одоо чигти Mongolian English тавьцсан. Mongolian English, Mongolish. Mongolish. Ахаа, Mongolish. Жиргэн Mongolish нэг ч тавьсан аа гэхтээ. Манайхаар бас чи ололчихсан. Таарч байна. Чидлэн одоо чиний одоо өөрийн энэ танилт байна шүү дээ. Нэг эртэнчийн танилтыг үзсгэл одоо өөрийн биенийхээ танилтыг найж нөхрийн энэ амаахгийн тухай танилт одоо цөлдэйг нь өөрийн хэлж байгаа хэл. Монгол, гитад, англи энэ хэлгэж байгаа хэлтэй чинь ямар хамаатай гэж ойлгож байгаа юм. Би хэрэв Монгол үгээр хөөгөө бараг өнөөдөр өнөөдөр шиг юм сайхан амьдраад байхгүй шиг байна. Мм чалаж аа. Аа за чи чи. Юугээ яах вэ? Тэг Монгол хэлтэй юм сайхангүй яа. А би хөрөө багаас нь монгол хэл ярьж эсвэл зөв багаас нь өдөө болтол би бараг саяч тавц. Инг жаахан жаахан ухсарч одоо санаа сэтгэлийн бүр тэн дээр байна одоо жаахан найруулаад ухсараад. Тэ чинь жаахан жаахан л яа. Гэнг үг гэнг. Аа би хэрэв багаас нь монгол хэл яриад өссөн биш үү би одоо бараг өөр нэг зүйл амьдрал өнгөрүүлж байна. Өөр нэг зүйл амьдрал өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр одоо өөр нэг ертөнцийн амьдарч байгаа гэж ойлгож болно уу? Тэний одоогийн танилд одоогийн ертөнцийн адилгүй гэж ойлгож байна. Тийм. Миний одоогийн аливаа бүхэн миний бодож ямар сэтгэж байгаа бүр миний багаас нь монгол хэл сурсан энэ орчин тойрноос болсон. Аливаа сайн сайхан бүр чиний хэлж байгаа хэлнийхэн суурин дээр бүтсэн гэж ойлгож байна. Чиг одоо миний ойлгосон зүг бол чиний энэ хэднээ чин аам ахгүй чин бол чиний энэ байгаль байгаль энэ орчин тойрон байгаль аам ахгүй чин суур болж ингэ гэж ойлгож байна. Баярлалаа. Чиг одоо одоохон манаас одоо өнгөн хэрэглэгэнэ хэл одоо жамын илэрхийлэл пайс тэмтэг эдгээр ий тухайд дүгмдгм яриад авсан шүү. Чиг үгийн засгийн ордны энэ нэг чөөн дод үндэсэндээ хэрэгжүүлж байгаа энэ нэг хэлнээ төрийн бодлогын тухай ямар онолттой вэ? Ямар танилттай вэ өөрөө? Би ч бод бүр болчихно гэсэн. Болчихно. Ямар ч хэрэг дээр болчихжээ. Чихлийн хөрийн төрийн бодлого ямар ямар юм урдаар медицинэ нэмэ нэг яриад өгнө үү? Үу ярих эрхэж хөлөөтэй. Жишээлбэл жишээлбэл өдөр тутмын амьдрал би манай гитар хүндээ уу яруу гитар ярьж байгаа юм. Эргээ өөрөө өндөстнээ хүнтэйгаа бүр монголоор нь эрхэж хөлөөтэй сайхан дуугдаад байна. Миний юм энэ мо болчих. Энэ бол эрхэжлээ одоо хэлэх эрхэжлээтэй хэлэж жарах юм эрхэжлээ шүү дээ. За баярлалаа. Чигүүл ерөнхийдөө наач хэлвэл энэ нэг монгол хэл эсвэл урдус монгол хэлийг аюул тулгарч ингэж ойлгож байна үү? Тулгарч байна. Ямар хинжээнд аюул тулгарч байна? Яагаад ийм танилттай болсон юм? Жишээлбэл одоо дэд домдаа байж манай хам сурлагад одоо дэд домдаа байж манай хам сурлагад бүгдөө бүр монгол одоо гичээл орхоо одоо багш нэгтэн бүр монгол гэтэл тэдгээр зарим нь өдөр тутмын амьдралаа жишээлбэл манай бодаам дайдаг одоо өдөр тутмын үг ярихад тэдгээр одоо гичээл дээр монгол хүн монгол хэлээвэл ариун ярьж байгаа гэтэл өдөр тутмын амьдралаа хорон дом жоогдоход бүр гитар ярь энэ бич ойлгож өчөөргүй имэс миний үтгэр бас төр тутам амьдралын хэрэглэн өгөө гам бүр гитар ярьчихсан жахан энэ хэл бол хомсож эхэлж яах гэсэн юм нэг шинт тэмдэг гарч ийн гэсэн хаан тийм шүү ер бол чүр монголоор ани ярь бол одоо хэл аюулгүй гэтэл холигдож эхэлж явал аюултай гэсэн холигдож эхэлж явах юм биш эдгээр бол бөрөмөсөн гитар ярьж байгаа өдөр тутмын бөрөмсөн гитараар ярьж байгаа шүү дээ. Чүүл одоо монгол хэлийг зөвхөн одоо кичээлийн хоргонд одоо юм кичээл орж байгаа үед сайн жаргал монголоор ярьж байгаа гэсэн ухаантай шүү дээ. Тэгэхээр энэ аюултай юм нэг байдал бол нэгэнтэй бүрэн тогтсон гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Тим дүгүнхэн аюулын хандаж биш ээ. Нэгэнтэй аюултай гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Нэгэнтэй аюултай. Чүүл энэ тухай өөрийн танилтаа нь бас жаахан илүү шиг ярьж байгаа нэг шилтгаан нь одоо ямар уусан энэ хүнийх нь ярьж байгаа усуудын шилтгааны юм уу сүүл өөр гадамх ин бас юм нэг даралт байх юм уу эсвэл ямар шилтгаанаас гэж ойлгож байна. Өөрнөө тэтгээр өөрнөө асуудал яа байна. Жаас орчин тойрны асуудал бас яг магад. Багаас нь тохтолсон юм уу юу нүтгэ. Биш. Уртаа сүлдээ ямар дундад сургууль сурсан нь яриад өгнө үү? Аа, багшийн сургуулийн хараат ум сургууль. Хараат ум сургуулийн дундад сургууль сурчжээ. Аа. Тэгээд энэ бол хаа байдгийн? Аа, Хөх хотод. Хотод нийслэл Хөх хотод байна. Тэгээд эндхийн байдлууд ийм байна. Тэндхийн байдлууд одоо тийм байна гэсэн үг тааш шүү. Хүүхдүүд одоо гэцэл Монгол сургууль, Монгол анги тийм ба. Тийм. Монгол анги гэцэл буусны хандараа хоргонд ом чул гитдаар ярина. Аа, тэр бүгдөө юм шиг. Бүгдөө юм шиг нэг бүлэг. Багаас нь Хөх хотод өссөн тийм. А готод өссөн, готчилсан усууд одоо харчин гоогаар одоо бүр гитдаар ярина. Тэгээ эднүүсийн үйлчлэл танаар гарч гитдаар ярих юм одоо өөрөө нь одоо нэг жилийн дадгаал гэж үзчих юм уу эсвэл одоо нэг жилийн одоо урагшилтай учир гэж бодож байгаа юм уу? Дадгал нь учир. Дадгал нь учир шүү дээ. Зүгээр одоо санаачлагтай хийсэн нь муу. Тийм учир биш шүү дээ. Тийм шүү. Ийм нэг зүгээр нэг дадгалын учир гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгвэл одоо англи сэдвүүдтэй н орё. Ингээд сургууль зүйлгаан өндөрлүүлэмээр байна. Тэгээд so let's move on to the last topic, language and identity, which is my subject. All right? So how do you describe your ethnic identity? How do you describe your ethnic identity? Ойлгохгүй шүү. За, миний яг нэгдүгээр асуулт яасаа миний үндэснэтэй адилхан. Ethnic бол одоо миний үндэснэ гэсэн хантай шүү. Ethnic, үндэснэ. Ethnic. Чүн, what is your ethnic identity? Identity. Identity чиний өөрмөц чанар шүү. Чүн чиний үндэснэ чинь юу вэ? What is your ethnic identity? What is your ethnicity? Mongolian. You're Mongolian. Yeah. So what is your national identity? National identity. Undustun odos. So what is your ethnic identity? My ethnic identity is Mongolian. Mm-hmm. What is your national identity? It's Chinese. Your national identity is Chinese. Yeah. Mm-hmm. So do you say you are Chinese or Mongolian? Chinese is don Zhongguoren. Ma. I undustun yarin. Эн Chinese гэн үгнээ нэг орчуулга бол асуудалтай шүү дээ. Одоогийн байдлаар бол хоёр утга илэрнэ. Гитад хүн бол дундад юм. Дундад улсын хүн. А дундад улсын хүн. Дундад улсаас ирсэн хүн. Эсвэл гитад үндэстэн гэсэн хоёр утга илэрнэ. Аха. Чиглэрэн бич маа асууж шүү дээ. Аха. Харин тэгэлээрээ Do you speak? Do you say you are Chinese or Mongolian? It's up to you. Both of them because Both of them. Mm-hmm. My ethnic is Mongolian, but my nationality but I'm from Chinese you're from China yeah I'm from China yeah okay so you speak yourself in both way yeah so you can say you're Mongolian and I can say I am a Chinese you're Chinese as well yeah thank you so do you prefer you say Mongolian or you prefer yourself or being Chinese I prefer say that I am Mongolian why not Chinese because it's just because my ethnic is Mongolian. Your ethnicity is Mongolian. Yeah, and my mother language is Mongolian. So that's why you think you are Mongolian. Yeah. And you read yourself as Mongolian, not Chinese. Yeah. So if I understand correctly, only in a situation of involving the citizenship in terms of nationality, You speak of yourself as Chinese. Yeah. And rest of the time, and your own identity for yourself, it's Mongolian. Yeah. Is that right? Yeah. Mm-hmm. Thank you very much. So as you just explained about your own identity, you're Mongolian, but you're from China. Yeah. So how are the languages that you speak relate to your understanding for yourself? Relate to understanding for yourself, relate to your identity, how the language and the identity relate together. So the language you speak and then your identity being a Mongolian from China, how could the both things can relate to each other? Are they related? So it's my third language. It's my fourth question. How important is it to you that you can? You can speak? Oh, sorry, three. Sorry. How are the language you speak related to your identity? How are the languages you speak? Shall I show you the Mongolian translation? Mm-hmm. No, no problem. So, where is it? Not here. Number 3 then? Oh. Not a problem. Our language is like maybe you are helping. That's okay, just think about it, yeah. So what is your understanding? What is your identity? Your identity. What is your identity? Do you remember what did you say about what is your identity question?